przechodzimy już do 10. albumu Jacksona, Blaze of Glory z roku 1989. Just like the way we always were. Well, klasyk Petera Greena z repertuaru grupy Fleetwood Mac, oczywiście Joe Jackson Band, a wcześniej dwa utwory z pub rockowo-jazzowej płyty Blaze of Glory. 19 Forever i Down to London to tytuły piosenek. Kolejna porcja nagrań to już utwory z wieku XXI. Ground, maybe you'd like to know Swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, da da da, da da da, da da da, da da da. What good is melody? What good is music if it ain't possessing something sweet? Absolutely. It ain't the melody, it ain't the music, there's something else that makes the tune complete. I'm gonna start this beat again. All right. Now that's fine. Now all I have to add is this. And we be jamming. Yeah. Like this. Something sweet. It ain't the melody, it ain't the music, it's something else that makes the tune complete. It don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing, all you got to do is sing. It makes no difference if it's sweet or hot. Just got to give that rhythm all you got. It don't mean a thing if it ain't got that swing. If it's sweet or hot, just got to give that rhythm all you got. It don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing, all you got to do is sing. It must be what it is. Just a little smile will straighten it out. Yeah, even a fight like this, you gotta start somewhere, and not with a kiss. Maybe a little word following on from another word or two. Put them together, soon we can break on through. Remember the TV was on all day. with so much silence to chase away. Now we sit up on the roof at night, you know, and listen to sirens and neighbors who fight. And we're the A-Team, the White Knights, and we want it all. We got the big dream and the bright lights, but we don't see the stars anymore. Stars anymore. Don't see the stars. We were brought up with the smell of grass, knowing that nobody had no class. Sitting on top of a tower of steel, now I know that nobody's perfect and everything's real. And we're the A-Team, the White Knights, and we want it all. We got the big dream and the bright. We don't see the stars anymore. We don't see the stars. Come with me up on the roof tonight, you know. We'll be kings of the city and look at the lights, 'cause we're the A-Team, the White Knights. We want it all. We got the big dream and the bright. Kolejne cztery piosenki Joe Jacksona za nami. Po kolei Invisible Man, It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing. Kompozycja Duke'a Ellingtona z płyty poświęconej właśnie temu artyście. Album zatytułowany Duke. I wreszcie dwa utwory z albumu Fast Forward. Powrót do bardzo wysokiej formy artystycznej Joe Jacksona. Płyta ukazała się w roku 2015, a nagrywana była aż w czterech różnych miejscach. W Nowym Jorku, w Berlinie, w Amsterdamie i Nowym Orleanie. Tytuły A Little Smile i Kings of the City. Teraz już przechodzimy do płyty wydanej w roku 2019, a zatytułowanej Fool. We'll be right back. the park, but the weatherman shouts, no, no, just no. Save us from the big black cloud. Perfect crime. Could it be the

good friend, better love a good friend, better. Big Black Cloud, Dave i Friend Better. Trzy utwory z albumu Full. Śpiewał i grał Joe Jackson z zespołem. Do nagrań tego artysty jeszcze pewnie wrócimy nieraz w programie trzecim. A dziś na zakończenie audycji coś w rodzaju drobnego suplementu do audycji wczorajszej, czyli trzy polskie przeboje z roku 2018. Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło i Kwiat Jabłoni. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy.